وقال الله، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر دو الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان میں یعنی زمین و آسمان میں زیادہ الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام بگڑ کر رہ جاتا. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دو الہوں کی بات کیوں کی گئی؟ کیا دو سے زیادہ بنانے کی اجازت ہے؟ نہیں، دو سے زیادہ بھی نہیں بنا سکتے اور دو بھی نہیں بنا سکتے. جب دو نہیں بنا سکتے تو زیادہ کہاں بنا سکتے ہوں گے؟ لیکن خاص طور پر دو کا ذکر کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ مذاہب ایسے ہیں جن میں دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے. کرسچینٹی میں تو تین کا ہے، لیکن مجوسی مذہب ایسا ہے کہ جس میں دو خداؤں کا کانسیپٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران میں مجوسی مذہب تھا. یہ لوگ سورج پرست اور آتش پرست تھے. اپنے آپ کو سیدنا نوح کا پیروکار بتاتے اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے. ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک خیر کا اور نور کا جسے وہ یزدان کہتے، اور دوسرا بدی اور تاریکی کا جسے وہ اہرمن کہتے. یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام زند اور اوستا بتاتے، اور اہل عرب ان سے متعارف تھے، یعنی ان کو جانتے تھے کہ کچھ قوموں میں دو خدا ہیں. تو انہی لوگوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بناؤ. کیوں؟ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، کسی مملکت کے دو حکمران نہیں ہو سکتے، ایک بس کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے کہ جو بیک وقت چلائیں اس کو. اگر کسی کشتی کے دو ملاح ہوں اس کے ڈوبنے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، زمین و آسمان کا نظام بگڑ جائے. اس لیے یہ عقیدہ کہ دو خدا ہیں یہ ایک غلط عقیدہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کشمکش برپا ہوتی، کائنات کا نظام چل نہیں سکتا. کیونکہ اگر دو لوگوں کے پاس برابر کی پاور ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ رسا کشی، ہر کوئی دوسرے پر غلبہ پانے کی فکر میں ہوگا. انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ الہ ایک ہی ہے. فَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، پس صرف مجھ سے ہی تم ڈرو. اور اے خدا سے ڈرنا بھی عام لوگوں میں نہیں پایا جاتا، تو کہاں ایک سے زائد خداؤں سے ڈرنا. فَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، پس صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین دائمی. یہاں دین کا معنی اطاعت ہے، اسی کے لیے ہے اطاعت ہمیشہ کی. اور واصب کا لفظ واو سواد بے سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے زائل نہ ہونا. وصب کہتے ہیں دائمی مرض کو، یعنی جو بیماری مستقل بیماری ہو، کبھی بھی ختم نہ ہو سکے، جو موت کے ساتھ ہی ختم ہو. تو ولہ الدین واصبا، اسی کے لیے ہے اطاعت ہمیشہ کی، یعنی جو مر کے ہی ختم ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ختم تو سچ نہیں ہوتی لیکن موقع چلا جاتا ہے. ایک الہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح آسمان و زمین مستقل طور پر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اسی طرح تم بھی اس کی مستقل طور پر اطاعت کرو. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، الا للہ الدین الخالص. تو یہاں بھی دین کا مطلب اطاعت ہے. افغیر اللہ تتقون، کیا پھر اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں دین اور تقویٰ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور فرہبون ڈرنے کا لفظ استعمال ہوا، اوپر یخافون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو مسلسل اطاعت، دائمی اطاعت، تو دائمی اطاعت ہی کا حصہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرا جائے. تقویٰ صرف اللہ کا ہو، تقویٰ بھی اطاعت کے اندر ہے، دین ہی کا حصہ ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے. آپ کے پاس ہے کوئی نعمت کہ آپ لوگ مایوس اور محروم لوگ ہیں، روتے دھوتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، تو میں نے زندگی سے کیا پایا، ہم تو بد قسمت لوگ ہیں. ایک عام ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ صرف ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں جو ہے نہیں، اور انہی کے لیے روتے دھوتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ملا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. اچھا، ایک اور دوسرا ریئیکشن کیا تھا، یہ دوسری اینڈ کیا ہے کہ جن کے پاس ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ذاتی کمال کا نتیجہ ہے، وہ ان کو اللہ کی طرف سے انعام نہیں سمجھتے. فرمایا جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم فریادیں کرتے ہو. ویسے تو بھول جاتے ہو نعمتیں پا کر اس کو، جب نعمت آتی ہے تو یہ یاد نہیں رکھتے کہ اس نے دی ہے، لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے پھر تو تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو نا. اور یہاں اس آیت کو لانے کا مطلب کیا ہے، اس بات کا احساس دلانا کہ جب نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. اور تکلیف کے وقت انسان اسی کو کیوں پکارتا ہے، کیونکہ تکلیف کی شدت سے سارے مصنوعی پردے پھٹ جاتے ہیں اور فطرت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور انسان آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور سب بھول جاتے ہیں. نعمت بھی اس کی طرف سے اور تکلیف کے وقت بھی وہی یاد آتا ہے، تو گویا فطرت میں تمہارے وہی ہے، ایک اللہ ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تکلیف کو تم سے ہٹا دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ تم میں سے اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے. یعنی جب اچھے دن آتے ہیں یا نعمت ملتی ہے تو اصل مالک کو بھول کر دوسروں کو کریڈٹ دیتا ہے، اس کا احسان بھول جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. دینے والا تو وہ ہے، لیکن جب انسان دوسروں کو دینے والا سمجھ دیتا ہے تو اسی کا نام شرک ہو جاتا ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں اس احسان کی جو ہم نے ان کو دیا. فَتَمَتَّعُوا، تو خوب مزے کر لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو عنقریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ کہ کیسی سخت سزا ہے واپسی پر. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تو ناشکری کس کو کہتے ہیں پھر؟ ضرورت پڑنے پر مطلب نکال لینا اور حالات بدلنے پر احسان فراموش ہو جانا، بھول جانا. تکلیف کے آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، تکلیف دور ہو جائے تو دوسروں کا وفادار بن جانا، ضرورت پڑے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، ضرورت پوری ہو جائے تو اوروں کے گنگانا، یہی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کر لو یہ احسان فراموشی، فَتَمَتَّعُوا، چند دن کے فائدے اٹھاؤ گے نا میری دی ہوئی نعمتوں سے، یہاں تو جلدی پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ مقرر کر لیتے ہیں، بناتے ہیں واسطے اس کو جن کو وہ جانتے ہی نہیں، نصیباً حصہ. یجعلون نصیباً ہے اصل میں، یعنی وہ ایک حصہ مقرر کر لیتے ہیں. کس چیز کا؟ مما رزقناہم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو. کس کے لیے وہ حصہ مقرر کرتے ہیں؟ لما لا یعلمون، اس کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں، یعنی ان کی حقیقت سے واقف نہیں. اشارہ ہے ان کے معبودوں کی طرف، جھوٹے معبودوں کی طرف. تاللہ لتسألن اما کنتم تفترون، اللہ کی قسم البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو تم گھڑتے رہے ہو، یعنی شرک کرتے رہے ہو. یہ جو بات کی گئی کہ وہ ان کو جانتے نہیں، تو اب جتنے بھی بت ہیں، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، خواہ وہ پتھر کے ہوں یا وہ انسانوں کی شکل میں ہوں. تو اگر دیکھا جائے تو جو لوگ پتھروں سے عقیدت رکھتے ہیں اور پتھروں میں نفع نقصان سمجھتے ہیں, خواہ وہ انگوٹھی کا پتھر ہو یا حجر اسود ہو یا کسی مزار کا پتھر ہو یا کسی مسجد کا پتھر ہو, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھروں کے اندر ان کی قسمت ہے, دراصل وہ لاعلم لوگ ہیں, وہ جانتے ہی نہیں ان کی حقیقت, وہ پتھر کی حقیقت ہی نہیں سمجھے کہ پتھر کچھ نہیں دے سکتا. حضرت عمر جیسے لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے کہا تھا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر, یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر, اے پتھر تو بس پتھر ہی ہے, نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے, یعنی میں تجھ سے نہیں کچھ مانگنے آیا, تجھ سے میری کوئی امید نہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان جب جاتے ہیں ایک پتھروں کے اوپر کپڑا رگڑ رہے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں, پتھروں سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھ فیلنگ کرنی ہے کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھ کے تو کر لیں, محسوس کریں, اللہ کی قدرت کو پہچانے, لیکن یہ سمجھنا کہ اس پہ کپڑا رگڑ کے یا ہاتھ پھیر کے کوئی برکت آ جائے گی اندر, یا یہ کہ کوئی ثواب ملے گا, یا میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا, یا کوئی مشکل آسان ہو جائے گی, تو یہ بالکل غلط خیال ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ چڑھاوے چڑھانا اور ایسی جگہوں کے لیے نظر و نیاز رکھنا, کیونکہ نصیباً اسی کا نام ہے نا, فرمائے یہ ان چیزوں کے لیے سب کچھ مقرر کر رہے ہیں جن کی حقیقت ہی ان کو نہیں پتا. اگر کسی کو پتھر کی حقیقت پتا چل جائے تو پتھر کے لیے کھانا یا بکرا کیوں لے کر جائے, وہ پتھر کے لیے دیکھ کیوں چڑھائے. دوسری بات, اگر یہ سب پتھروں کے لیے نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر جو فلاں انسان ہے وہ مجھے فائدہ دے گا, وہ میری شفاعت کرائے گا, تو یہ بھی ان کا ایک غلط خیال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نیک سے نیک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں تو جنتی ہوں. کسی نیک انسان نے کبھی یہ نہیں کہا. کتنا بھی کوئی اللہ والا ہو, بس انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں ہیں. صحابہ کرام میں سے چند ایک کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی, لیکن اس کے بعد عام لوگ جو ہیں, خواہ کوئی کتنا بھی نیک ہو, کوئی نہیں جانتا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. آپ میں سے مجھے کوئی کچھ بتائے گا کہ آپ کبھی ساری رات بھی عبادت کرتے رہیں تو سویرے اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو بخشی گئی؟ کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ میں تو بہت ہی نیک ہو گئی اور اب مجھے تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے کسی پکڑ کی؟ نہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں. یہ قبر والے تو یہ بھی نہیں جانتے یہ اٹھائے کب جائیں گے, یعنی جن کو یہ حادث روا سمجھتے ہیں, جن کو یہ مشکل کشا سمجھتے ہیں, یہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا پھر یہ جنات و شیاطین ہیں جن کی حقیقت یہ سمجھتے ہی نہیں, یا پھر وہ بزرگ ہستیاں ہیں ان کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں یا ان پر اللہ ناراض ہے کسی وجہ سے. کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں اتنا نیک ہو گیا ہوں کہ اب میرا اللہ پہ زور چلتا ہے. نہیں, وما ہم بموجزین, اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, کوئی زبردستی کچھ نہیں بنوا سکتا. تَلَّا, قسم اللہ کی, لَتُسْأَلُنَّ, تم سے ضرور سوال کیا جائے گا, تم ضرور پوچھے جاؤ گے, اَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ, جو کچھ تم جھوٹ گھڑ رہے تھے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر لی, سبحانہ, وہ پاک ہے. عربوں میں کچھ قبیلے تھے جیسے خزاع, کنانا, ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس لیے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور ان کے لیے وہ جو وہ پسند کرتے ہیں, جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. وہ کس کی خواہش رکھتے تھے؟ بیٹوں کی. یہاں کوئی جنس کی بنیاد پہ تفریق نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کہ چونکہ بیٹیاں اچھی چیز نہیں ہیں اس لیے ان کا کسی برے معنی میں ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں عربوں کی بے انصافی پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے, بیٹیوں کو مار ڈالتے, لیکن اللہ کے جب اولاد بناتے تو بیٹیاں بنا دیتے. یعنی اپنی تو بیٹی مار دیتے ہو, اور اللہ کے لیے بیٹی مقرر کرتے ہو، یہ تمہاری ناانصافی ہے۔ اور بات یہ کہ اللہ کی تو نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس لیے یہاں پر کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ لڑکے کی پیدائش پہ دور جاہلیت میں لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ صرف عربوں کے دور جاہلیت میں نہیں، دنیا کی اور تہذیبوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ہندی ہو، یونانی ہو، مصری ہو، ان سب جگہوں پر یہی حال تھا۔ اور پھر عبادت کے لیے جو دیوتا مقرر کیے ہوئے تھے وہ کم ہوتے تھے، دیویاں زیادہ ہوتی تھیں۔ یعنی ہر تہذیب میں جو بت ہیں ان میں سے اکثریت کس کی ہے؟ عورتوں کی یا دیویوں کی، اور انہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ عربوں کی جو مشہور دیویاں تھیں یہ لات، عزہ اور منات تھی۔ لات جو ہے یہ الہ کی مؤنث ہے، عزہ عزیز کی، منات منان کی۔ لات کا استھان جو تھا یہ طائف میں تھا، یا آستانہ جس کو بولتے ہیں، بنو ثقیف اس کے پرستار تھے۔ عزہ قریش کی خاص دیوی تھی، اس کا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا کے مقام پر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قریش نے جنگ احد میں مسلمانوں کو خطاب کر کے اپنی دیوی کا نعرہ لگایا تھا، لنا عزہ ولا عزہ لکم۔ منات کا آستانہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں قدید کے مقام پر تھا، بحر احمر کے کنارے۔ بنو خزا، اوس اور خزرج اس دیوی کے پرستار تھے، اس کا باقاعدہ حج اور طواف بھی ہوتا تھا۔ زمانہ حج میں جب حجاج جو تھے طواف بیت اللہ اور منا اور عرفات سے جب وہ فارغ ہو جاتے تو کیا کرتے؟ وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک پکارتے، یعنی اصل حج کرنے کے بعد پھر ان دیویوں کا حج کرنے چلے جاتے۔ اور کچھ اور لوگ جو تھے وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے اور وہاں چلے جاتے تھے۔ تو ان سب کی طرف یہاں پر اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے دیویاں مقرر کر رکھی ہیں۔ تو یہ جو مختلف دیویوں کے میں نے نام اور جگہ بتائی ہیں، یہ اسی غرض سے بتائی ہیں کہ ان کے اس عقیدے کی مزید وضاحت ہو جائے کہ یہ پوچھتے کیا تھے۔ پھر ان کی ایک رسم پر تنقید ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر سے جس کی وہ بشارت دیا گیا۔ اچھا، وہ قوم سے چھپتے کیوں تھے؟ ان کے ہاں یہ بات بہت بری مانی جاتی تھی کہ کسی شخص کا کوئی داماد بن جائے، اور پھر کیا سوچتا ہے، ایمسکہ علی ہونن، کیا اسے پکڑے رکھے ذلت اور رسوائی کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دبا دے مٹی میں، الا سا اما یحکمون، سنو کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اللہ تعالی کے نزدیک کیا تھا؟ سا اما یحکمون۔ تو جو رب ان پہ اتنی سختی کے ساتھ تنقید فرما رہا ہے، وہ کیسے جینڈر ڈسکریمنیشن کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں، نہ ہی جنس کی بنیاد پر اسلام میں کسی کی برتری اور کسی کی حقارت ہے۔ یہاں جو کچھ بھی کہا گیا ہے عربوں کے نامعقول اور سراسر ظالمانہ رویے کی بات کی جا رہی ہے، اسے کنڈم کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حالات کچھ صرف اس دور کے نہیں تھے، آج کی جدید جاہلیت میں بھی بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری مثال ہے۔ کیا بری مثال ہے؟ یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی مثال بری ہے، یعنی ان کے اندر جہالت ہے، لا علم ہے، وہ حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے ہے بڑی مثال۔ یعنی اللہ کی ہر صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. کون سی صفات ہے اللہ کی؟ علم، قدرت، جود و عطا، اس کا رازق ہونا، خالق ہونا. یہ صفات جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر ہیں وہ بندوں کے اندر نہیں ہیں. اچھا بندوں کا حال کیا ہے؟ علم ہے تو لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، قدرت ہے تو محدود، لمیٹڈ. جود و عطا سخاوت کا حال ہے تو ساتھ ہی بخل بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اسی طرح بنانے کے کچھ لائق نہیں، خالق ہو نہیں سکتے. یعنی یہ بھی دراصل شرک کی تردید کے لیے بات کی جا رہی ہے نا، کہ تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو خدا بناتے. اور پھر خاص طور پر ایسے لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں، ان کی جو سمجھ اور عقل ہے وہ تو گئی گزری ہے، اور وہ اللہ کی بلندی کی قدر نہیں کرتے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے.